nu când îl beau, mă. Lângă frățorul meu, mă, că fracile nu mă lasă. Când mă băt, mă duș acasă. Pune vinul când îl beau, mă. Lângă frățorul meu, mă, că fracile nu mă lasă. Când mă băt, mă duș acasă. Că stau și beau cu dușmanii, la el, la el, la el, la el. Mi se termină toți banii. Așa mă, dușmani este, mă. Că stau și beau cu dușmanii, la el, la el, la el. Mi se termină toți banii. Că ei beau și eu plecesc, mă, la el, la el, la el. Dar și așa mă, dușmani este, mă. Așa mă, dușmani este, mă. Că stau și beau cu dușmanii, la el.